Zer nahiako, itxu ala mando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Zer nahiako, itxu ala mando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Astehuntan Utsumandokan Charles Bidegainek galeperaz solas eginen deiku Euskalkien atala dela eta Koldo Zuazok Koldo Michelenaen aipaldia eginen eta Josu Martinezek Euskal Ihezlaien aipaldiak dela eta Josean eta Ismael Berasategien kasia bianaiak nula batak bestian lekia hartuzian bata presuntegitik kampo juaiteko bestiak haen lekia zeldan hartu behitzian. Ahatze gabe laurentxe jinen zaikula be kantu komendiu ekin. Txumadoka! Ups, parka, laurentxen kanto komendiuak diela eta edo ekarpen baliuza astehuntan ez dugula hor. Trumpatuxe bezala nitzaitzie. Bena dena dela, gu egin beharrek eginen dutugula egune. Has gitin! Euskal Herriko kroniken bitxien aipaldihunek oaikuane baiunat jamaiten gutu. Hamabigeren mentetik Frantziako irautzala arte, gaizkigilen txarta deitzen zen lege gizako bat bazen. Hunek zion, ezkuntuik zien gizon edo emaztiak atzamanik balin bazien sen haremazten hareman ezkampoko pentserzen ezakien jolasetan, izan gizon ala emazte, hoik behartuik ziatekila pikarai lasterka egitea herriko kariken gainti. Ezkuntza arauen hauslia bortxazale bat izaten bazen, hunek zigorai ihes egiten ahaltzian baldin eta bortxatuik izan zen emaztia be bortxazariaekin ezkuntzeko prest agertzen balin bazen. Basakeia hau jasan zien emazteek zer ote zioten elkibide juntaz, ez da nihune deus agertzen. Dena dela, emaztiak ez bazian tratu txara gustuko uken eta ez bazen monstruarekin ezkuntu nahi, monstruhunek hiutan hoita sei piezetako piperaen pakatzea kondonatuik zen. Pieza hoik urhe, zilhar, bronze, ara bestelakuak zien hortane berrik ez. Piperhunen erdia legar publikuala zuan, beste erdia aldiz bortxatiai. Bortxaketa egilen zigorak aipatu bezalakuak balin bazien, mila hiuehun eta hamazazpiti goa, behen txenharai fidel etzien emaztek beste gizako gaztigia bizitu behar zien. Besapetik estekatzen zien eta burdunazko zelda batetan sartzen. Geo, baiunako zubi batetan txilintxautu eta hurraen barnen sartzen zien, behen bekatu larria giza horrez, xaha edo garbiletzaten balinba. Ema triste hoiek arahasteko ideiaik balinba zien, berriz ber gaztigia bizitu behar zien, eta baiunako hitik kanpo bizitzea kondenatuik zien. Nabardua tipi bat artetik aipatzeko. Ogendan tzat ikusik izan zien emazte hoiek, publikeko nurbaitekin jasan gaztigiaz erri egiten bazien, ikusle komplitzia burdun zeldan zeratu eta huraren barnen txartuik zen huae. Zigor hau kubain hedei deitzen zen, garaian baiuna inglesen administrazio pian izanki, haien asmakizun bat zen Frantziako irautzala arte jaintzina. Ez da beraz gaurko istoia, gizon eta emazteek errealitate ezberdinak bizi dutela. Elikadura burujabetza klimaren krisiari konponbide. Itzaldi eztabaida azaroaren 13an ostirrararekin ahatseko 7etan Ziburuko Baltsanen. Islariak Michel Berroko Irigoen laboraria ERB sindikatua. Ania Mari Berges Arrantzalea Life Plataforma. Bihotzez kontsumitzaile elkarteko ordezkari bat. animatzailea Feio Zubiria argia astekaria. Sistemaz alda, ez klimaz, laborari, arrantzale eta kontsumitzaileak elikadura buru jabetasunaren bidean azaroaren amairuan Ziburuko Baltzanen. Itzaldiaren ondotik pintxo eta trago. Charles Videgain, qui c'est ici? Hitzez hitz Charles Bidegain egin uduiala txoi zerbait eta zaiko giela. Hoidea, haiz kontabilitaten egiten, kusteko zertan gien, zer aipatuik, zer ez? Horean, anitzetan behar txoriak edo iziak eta aipatzen dituru, eta egun aipatu nahi nuke txori tipi bat, bai ez da bizite aipatzen, odia edo odaria galdu delakotz, kasik. Ta lehen ua bazen garian odi petit eta bada kantu bat odi petit. Kalia kantuz ogi petik. Hori bera, eta kalia. Horren, bada misterio bat enetako, zergatik ote iparraldean erreten dugu kalia, bestaldekoek hori erreten ez dutelaik. Zain bestik azu batzutan akontrario da. Hek erdaratik eta luk itza. Kalia, erdaratik, kaskoinetik eta frantzesetik, kalia erreten da. Kalia hori betik behaz entzuten dela eta bere burua salatzen du. Bestaldean, gehienetan deitzen dute gal eperra. Horten, egia da, eper mota gisa arditateela. Eta gal eper, gari eper. Garria dut ez dugu egiten, baina badakiru garria dela odia, landarea bera. Le ble. Beaz, eper bat garrian ibiltzen dena. Eta alazuten konprenitzen. Ondi. Zergatik ez dugu egiten, odi eper hola da. Eta aldiz, Bizkaieraz, ez dute erreiten galeper, erreiten dute pospolina. Bai? No. Eta pospolina erdaraz bezala kai ere erreiten da hori neska epel batez. Hebene bai, kele kai? Bai, erdaraz, eskueraz ez du bizikien zuten, salbu kantuan, Anitzetan sori bat aipatzen elaik, norbait ez ari da kantua. Baina, pospolin hori zer, eta azkenean atseman dugu, hor bada itz... Bitsi bat hori linguistikan, ez mimologi edo lako zerbait, erran nahi dut, animali bat deitzen da bere azantzaren datik edo bere mintzoren datik. Kasua da kuku, eman ezan, edo kuku. Onomatopeikua. Alako zerbait. Eta hor duan, leku batzutan Gipuzkoan, ono erreten dute galeperra, baina erreten dute galeperra kantu zaidelaik, egiten duela pospolin. Eta hitz hori bizkaieraz bilakatu da xoriaren izena. Eta horian badituru hiru hitz, kaila hemen, galeper eta pospolin. Eta nunbait galeper egiten dutelaik pospolin da haren mintzoa. Nafarroan, bon, ez dakik kentua da? Nafarroan ez dut hori ikusi behar ditake atlasean, behar bada... Geo ez dukain... Nola ditzen da, Kodorniz, ez dakit. Ikusiko dugu egun batez, aipatuko dut, atlasean badugu karta bat hortaz. Geo jakinez erraiten dudala Nafarroan nula eta Gipuzkoan nula, baina jane ez dela provintziaka, hola, muztuik... Ez, hori lehen erra, Bizkaieraz erraiten dudalaik, Bizkaiera badakiru Gipuzkoan sartzen dela biziki, eta hor behar bada da... Batzutan guztiz bat egiten du Bizkaiera normalarekin eta beste batzutan Gipuzkoarekin. Eta Nafarroan berdin, batzutan Nafarroko mintzairak bat egiten du gurekin, ez handuekin, nola den, edo erditik, erditait moztua da, nola den. Toka. itxu mandoka. Azaroaren 19tik 22ra Zinegin festivala. Euskal Zinemaldia azparnen. Amama, Pikadero, Laurogoi egunean, Bisaiak jauziaren aurpegiak, Bingen, Euskal Ajiaren abedeak, Beltzean mintzo, Aupa Etxebeste, Gernika Bataeloia, Bizarren argia, Erentxugeak, Margo Dantza, Galtzerdi Berdeak, Gure Sorlekuaren Bila, Txetxe Alail, Arrakala. Zinegin festivala azaroaren 19tik 22ra. Laurentxe Zorrizanike gu eutxu mandoka juntan pausiak eginen dutugula eta igan egun hoietan aipatu kantoe bat tunatarre kariko deiziegu. Aspaldiko kantoia mai deitzen da eta Benito Lertxundik kantatu du Pasko Gaiherdi onduan. Istoia harigari haue bai igan aste hoietako argia astekaian itxarro bordak kuntatzen deiku edo kuntatzia beno hobeki kantoia aztertzen deiku zer kuntatzen dien koblek. Neskatila baten istoia gunian mazte zena edo neskatila eta gaia jin orduko orain bilhakatzen zena. Eta orain izanki behanaiak erosian eta jan eta hoi ikusik amak behan buaz beste egin amak uduiala, behitzukian pusatu semia orain horren ehaitea eta beraz kantoe juntaz ni beno hobeki aipatzen behitu itxarro bordak aipatutako argia astekaian zoazte hat jauzi baten egitea dena den huna Benito Lertxundi mai kantoiaik. Bugan isuririk sorginen Hainan bildu dut bazko arratxean Kabuaz magin uzu eguna zoreina Etxeko zahurrek xerkatzen Fala, fal, ya que es Azaroaren 28an Bilbon, Amnistiaren aldeko manifa nazionala. Ara joaiteko autobusak, Garaziko merkatutik, Oren batean, Kanboko gaztetxetik, Oren bat aterrietan, Baianako Santandres plazatik, Bietan, Donibane loitzuneko geltokitik, Biterditan, eta Pausuko saia ostatutik, Hiruak laurden gutitan, Itzultzea gaueko amajetan. Tokien atxikitzeko deitu 06 amabi berrogei irurogeita bat oitamasei edo mailez amnistiaren.oiua@gmail.com. Azaroaren 28an denak Bilbora! Amnistia osoa orain! Koldo Suazo euskalkiak. Itxi, mandoka. Mandoka. Itxi mandoka saio juntan beste lehotxo bat Koldo Suazo eta euskalkien aipatziaekin. Euskalkien nabardura ahorik diela eta berdugu pertsona important bat hasteko aipatu. Koldo Mitxelena. Gaur egune euskaltzalen ahuetan etengabe eta erabilten edo egarten den izen bada, nur zen hau? Bon, ba, bai, gure historian izan den persona importanta, hizkuntzalaria, ikasia, hau da, lehenbiziko persona linguistika edo ikasi izan duena, Euskal Herrikoa, eta gizon honi ere egokitu zitzaioan bizitzea garai gogor batean, gerra denporan, berak bizi izan zian gerraren errepresioa. Gerra zibila diok, eh? Bai, Espainiako gerra zibila, karzelan egon nuan, Burgosen. Eta... Euskaltzale zelakoz? Ba, Euskaltzale zelakoz edo Frankoren altxamenduaren aurka agertu zelakoz. Eta gauza duk, ba, karzelan... Barkatu hau laikua, ez? Bai. Eta karzelatik atera eta gero, ba, pentsatu zian, zerbait egin behar zuela, ba, euskararen berak ikasitako gauzak aplikatu behar zituela euskaran. Eta alde batetik hasi guan hiztegi bat egiten, hiztegi bat ez guk oain hitz egiten dugun euskararena, baizik iskribuetan agertzen zian hitzak bilduz. Iskribu zarrenetarik hasita eta zazpi probintzietan, zazpi herrialdeetan egin diren gauzak aztertuta. Bai, lan animalekoa, orain dela gutxi bukatu duk, bera hil eta gero, haren jarraitzaileek bukatu ditek, eta bo, horretaz gainera, ba, beste zenbait lan hainitz egin zian gizon honek, eta ba, nik uste diat gure buruzagi bat ero izan dela, gu guztion irakaslea izan dela. Batua gentsusta zare, eta ike bai, suposatzen jat? Bai, batua izan duk gaur egun denok onartzen diagu, baina batua plazaratu zen garaian, ba, ainiz jendek etzian onartzen, eskandala bat izan zen, ezta? Egia zan, euskara batuaren atzean bertze persona batzuk izan ditu gaitzindari, horietariko bat duk Txillardegi, Gabriel Aresti duk bertze bat, gehien bat bi hoiek erranen nituke. Orduan, Gabriel Aresti, ba, idazlea, eta behar zuelako berak sortzen zuen literatura saltzea. Mm-hmm. Euskaldun berria zian, ez zua? Bai, eta hori duk beste arrazoi bat, ez da, Euskaldun berri batek euskara ikasi egin behar dik, ez etxean, Gabriel Aresti Bilbokoa zuan, garai hartan Bilbon euskara zuan deus egiten. Materialik ez? Materialik ez, eta gero leku batean ikasten zuena, bertzean ezin erabili ulertzen etzelako. Txillardegi ere Euskaldun berri hauan, nahiz eta Donostiakoa izan, orduan bia dituk Euskaldun berriak, eta hain zuzen, ba, hor ikusten duk Euskaldun berri batentzako ze importantea den hizkuntza bat arautua izatea. Ikasi nahi baduk hizkuntza bat, behar duk arau batzuk, ez da, bertzela, ba, hori kaotikoa duk. Eta Txillardegiren kasuan, bertze eragile bat ere izan zuan, bera politikoa ere bazuan, eta nahi zian Euskal Herri osoa, ipar eta egoa bildu, eta horretarako ba behar zian hizkuntza bat bai batzuk eta bai besteak ulertuko zutena. Zeharendako etzian gaztelaniak eta frantsesak horretarako balio. Behar zian euskara. Behar zian Euskal Herri euskaldun bat eraiki. Eta Michelena gero etorri guan, momentu honian, bai Arestik, Gabriel Arestik erraten zuena, eta bai Txillardegik erraten zuena, hori paper batean jarri behar zian, arautu egin behar zian. Eta horretarako beharrezkoa zian, ba, hizkuntzalari bat. Eta, bueno, ba, bera agertu zuen, eta Euskaldun guztiondako gauza buruza izan nuen. Beraz, bere lana eta herri-zerri eta baserriz-baserri ebilteko ordez, liburutegi batetan zeratu eta han sekulan idatzik izan zien liburu guziak aztertu eta horko hitzak eta alkarkutsatu eta egituratziak nola zien eta aztertu. Hori da, hori da. Izgutxiren esan da hori duk. Eta hor, zeaikin, beti Txillardegikin nolaz baita egonez, aipatu diagu batuaen txortzia zela, txortzalia zela, eta materiel beharra bat zela, eta liburu, eta holako, horren sokatik, oai, entzuten duk, guano, ez tekat egoaldian nula den, bena, uska etxen ikasten dela. Et ez eskolan, hortaz, ez tekat hi uska inakaslia hiz, zer erran hioke. Zer da, defentsa bat, ez dakiat, zaharkitua den kontzeptu bat, ala zerbait balio due eran horrek? Bueno, hizkuntza bat, gainera euskara bezalako hizkuntza txiki bat, aitzin ateratzeko. Ez diat maite termino, herri txikia gela eta hizkuntza txikia, beste bat balio diago parkan ezakoldo, horrek aserretzenik. Bueno, txikitasuna iztunen kopuruak ematen dik, ez da? Orduan gu, ba, 800.000 bagaituk, txikia duk. Txikia telebista bat izateko, txikia sinema egiteko, txikia unibertsitate bat izateko, txikia euskararen merkatu bat izateko. Zentzu horretan erraten dira txikia. Bo, ez badik balio bertxo bat asmatuko diago, baina zentzu horretan esaten dira, ez hartu txartzat. Orduan, olako hizkuntza batek behardik deneta, dena behardik. Etxea behardik, lagunarteko solasa behardik, baina ze gertatzen du gure herri honetan, badirela alderdi batzuk erdalduna dianak. Eman dezagun, Miarritzetik Baionara bitartekoa, eman dezagun Nafarroako eremu zabala, Iruñatik beherakoa, eta eman dezagun Araba osoa. Orduan, hor ezin dugu etxea baliatu, hor eskola baliatu behar diagu. Eta ikusi diagu, bai Araban, bai Nafarroan, eta baita Baiona inguru horretan, eta baita Barcelonan, eta baita Parisen, eta baita Renon, eskolari esker euskarak egin duela aurrera. Ezin dugu eskola alde batera utzi. Baina, baseudek alderdi euskaldunak. Baseudek, Baigorri bat, edo basegok Azkoite Azpeiti bat, edo basegok, zango nukenik, Gipuzkoa osoa, edo Bizkaiko, Ondarroa Lekeitio inguru hori euskaldunak direnak. Eta leku hoietan etxekoa ez baliatzea hori du kakatsa. Eta leku hoietan... Zertako, parka? Bueno, azken batean eskola beharrezkoa duk, baina eskolan ikasten duk hizkuntza bat nola erabiltzen den. Baina hizkuntza bera... Tripatik jiten dena? Bai, hori etxean ikasten duk eta hori jolasean ikasten duk, lagunekin ikasten duk. Eskolan landu egiten duk etxean edo karrikan ikasi duana. Orduan, herri euskaldunetan hori da, hori duk nire ustez egin dugun akatsetako bat Euskal Herri honetan. Berdin tratatu ditugula eremu erdaldunak eta eremu euskaldunak. Berdin jokatu diagu. Euskara batu berbera erakutsi izan diagu Oiartzunen eta La Puebla de la Barcan. Eta La Puebla de la Barca han Ebro ondoan zaok, Arabako mugan, etzakia sekula herri hori euskalduna izango zen, behar bada sekula ez duke euskaraz egin, edo egin izan baduk mendeak dituk galdu izan dela. Aldiz, Oiartzun herri euskalduna duk. Eta nahi izatea euskara batu berbera, aurrak lau urte dituenetik erakustea, Oiartzungo ikastolan eta La Puebla de la Barcako ikastolan, nire ustez akatsa baduk. Oiartzunen, bertako euskara egiten duk, argi dago Oiartzungo aurrak ere egunen batean euskara nazionala ikasi beharko dutela, baina hori ez duk lau urtekin egin behar. Egin ziteke berantago, egin ziteke 12 urtekin edo 14 urtekin, ezta? Eta lau urtekin zer? Lau urtekin Oiartzungo euskaratik gertu, ahalik eta gertuen dagoen hizkera beharko genuke erakutsi. Eta gauza hori dituk, nik uste azken aldi honetan gu ere hasi garela ohartzen, baina pasatu dituk urteak eta urteak horretaz ohartu gabe. Euskara batua atera behar zuan aurrera, hori presaka, obsesio bat izan duk hori, eta itxutu egin gaituk. Eta euskara batua aitzina atera nahi horretan, ez diago ikusi, tokian tokiko euskalkiek zer balio zeukaten. Eta bisozeko... Bisozeko psikologia egiteko, dionak egiazko euska etxen ikasten da. Zer horren eraitiaikin ze ote devru igaiten da behebuian? Badia kompleksu bat, zer igaiten da? Zaila, besten buian sartzia unartzen jate, bena? Hori alde batetik ona duk, herri euskaldunetan hori da erran behar duguna, baina bertze alde batetik txarra duk. Ze Euskal Herrirak, man dezagun Araban edo Nafarroan bizi den persona bati erraten badiogu euskara etxean ikasi behar dela, amaren bularretik ikasi behar dela, hango batek erranendik, orduan nik sekula ezin diat euskara ikasi. Baina horren erailia ize pasatzen zaio buruan? Hoinik egin nahi jakin, hori eraiten dinak euska etxen duk ikasten, ez ikastolan eta hola, ze igaiten da hain baitan, zaila duk hain buien txartzia, eta hor, ariketa komplikatia galt egiten daiat koldo bena. Zekiat ongi ulertzen dudan galdera, baina batzuk euskara batuaren kontra zaudek, eta erraten ditek euskara batua artifiziala dela. Hori duk guk sortu dugun beste mito, txar bat, beste mito kaltegarri bat. Eta ez duk egia. Euskara batua ez duk artifiziala. Euskara batua zagok Gipuzkoako euskara oinarritua. Ordan guztiz naturala duk. Gauza batuk txiki batzuk aldatu dituk, ba Gipuzkoan detez erraten bada, euskara batuan dut duk. Olako guza txiki batzuk aldatu dituk, baina funtzean euskara batua duk Gipuzkoako euskara naturala duk. Ordin, iazko euska etxen baizik ez dela ikasten erraile horrek, batuai konparatuz behan bia baztertuik bezala sendidilako zagin? Gertatu duk hori. Gertatu duk Gipuzkoatik kanpoko jendeak euskara batua ez dugula onartu, ez da? Ez gaitu konturatu zein den euskara batuaren lekua. Euskara batua ez duk lagun artean erabiltzeko. Euskara batua ez duk Zuberoako herri batean edo Bizkaiko herri batean bertakoen artean erabiltzeko. Euskara batua duk zazpi herrialdetako euskaldunok elkartzen garenean erabiltzeko. Euskara batua duk euskal telebistan, Euskal Herri osoan ikusten den telebista batean erabiltzeko. Euskara batua duk unibertsitatean erabiltzeko olako lekuetan. Euskalkien arteko zubi bat, hik eta nik alkar konprenitzeko tresna bat. Hori da, hori da. Eta askotan, gauzak ez diagu zuzen egin, askotan pentsatu diagu euskara batua dela ona, eta gure herriko euskara dela txarra. Eta ez, gure herriko euskarak badik funtzio bat. Hanitxetan aberatzagoa eduk? Ez diat esango aberatzagoa, ez. Azken batean, herriko euskara duk herritaren artean erabiltzeko. De euskara batua duk, hori erran duguna, ez. Euskaldun guztiok dela gure zazpi herrialde hauetan, eta gaur egun Euskal Herriak ez dik mugarik. Gaur egun euskaldunak atxematen dituk munduko edozein bazterretan, ez. Dela Buenos Airesen, dela Australian, dena Kalifornian, orduan euskaldun hoie guztiok erraz eta aixe elkar ulertzeko horretarako behar diago euskara batua. Hortan utziko diagik gaurko. Itxumandoka Azaroaren 23an, Oroch-Martin, Aizpe Abrisketa eta beste 33 militante epaituko dituzte Madrilen. Epaiketa politikoak salatzeko, elgarretaratzea azaroen 13an, Baiunako herriko etxe aintzinan atxaleko 6:30etan. Epaiketa politikorik ez, konponbidea orain! Beste pausi bat Itxumandoka juntan, Benito Lertxundien kantoia konparak eta bezala harba geneza. Arguntu beste mundu bat etat jamanen gütu hunek ezen bluz mundialat jamanen behikutu. Hortan protagonista Xabi Garre Donostiara eta Peti Beratara. Eta 2011an Xabi eta Peti deituik izan zen diska batetan biak kantatzen kausitu egintian, blues munduko bek maite dutien artisten kantoiak ara hartuik, nik dakita B.B. King, edo bestelan Ray Charles eta bestelakoak hartuik, oaikuan eta ben eskutik agertzen den ama ren seme deitzen den kantoia. 1, 2, 3, azkeneko agur hartan eskua altzatu zidan. Ordezka ezinan intzela errantan. Ta Mississippi zeharkatu nuen joli ez da baiun barna. Dirua destinua tanine huarkitzeko con agua. Euskal Kultura Erakundeak aurkezten du Punto de Vista Festivalarekin partaidetzan Xele Basque. Iparraldeari buruzko dokumental zikloa azaroaren 7tik 15ra. Lumière Anaiak, Orson Welles, Otario Celani, Louis Deluc edo Eugène Greenen filmak ikusgai iparraldeko ameka zinegeletan. Donibanelo Itzunen, Maulen, Urunian, Kambon, Asparnen, Biarritzen, Ortsaizen, Endaian, Donapaleun, Donibaigarazin eta Bayonan. La clôture électrique, c'est une machine qui sert à garder tout le bétail. Boitamar bat gomita, Olietan, Bernardo Atxaga, Rochane Fernandez, Philippe Escura, Eugène Green, Michel Etxekopar, Jean-Dominique Lajou, Edo, Philippe Etxegoien eta filmetako protagonista bikainak. Marcelino, balioz lehi dangio! Xarrerak, 4 €, informazio guztia zinegeletan eta eke.eus webunean. Arri bitxi horien ezagutzera, etorri! Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Uitsi mandoka! Bi anai. Guala ekarteko baizik espalin bada bi anai erroik Ismael eta Josean berasategi dutugu. Ismael presuntegi handa, Josean kampuan. Eta bizita batez, bi anaiek adostu die alkar trukatuko dutela lekiak. Josean zeldan txartuko dela, Ismaelek ihes egin ahalizan desan. Egun Josu Martinezek aipatuko deiku nola Josean berasategi lasanteko presuntegian sartu zen hainbat estresatuik. Aliz ispiluan barrena sartu zenean bezala, buelta eman eta berehala, Joseanek beste mundu bat aurkitu zuen bere begien aurrean. Baina ura etzen miresgarria Lewis Carrollen eleberrian bezala, zikina zen, iluna, iguingarria, inmundoa. Arnasa hartu zuen Joseanek, oraindik etzegoen dena irabazia. Ismaelek kaleraino heldu behar zuen, eta berak ziegaraino. Gainera, betaurrekoak anaiari eman zizkionez, etzuen bat ere ongi ikusten, bista handia galdu du poliziak emandako pelotazo batengatik. Eta 211. ziegaraino iritsi arte, oztopo ugariko bidea zuen oraindik. Asteko bisitan egondako preso guztien karnetak mai gainean zeuden eta bakoitzak bere hartu behar zuen. Baina nik genuen piperrik ikusten eta pixka bat arraroa izanen zen karnet guztiak begiratzen ibiltzea. Zorionez, segidan topatu nuen nerea, bueno, nerea nahiarena, eta aurrera segitu nuen beste euskal presoen laguntzarekin. Haien laguntzarekin 5-6 kontrol pasa zituen kartzela barnean, hori bai izigarrizko tensioarekin. Zaindariek zerbait galdetzen zidaten bakoitzean, nik no parle franze, no parle franze, esaten nien. Eta antza, hain urduri nengoen, beti begira gerilditzen zitzaizkidala. Gero esan zidaten beste euskal presoek ez zutela ezer susmatu. Besterik gabe, galdetzen zutela ea zer pasatzen zitzaidan egun hartan, zergatik negoen hain serio. Beste euskal presoek norbere modulora iritsi zirenean etorri ziren problemak Josearentzat. Handik aurrera, bakarrik moldatu beharko zuen ziegara heldu arte. Eta galdu egin zen. Bigarren estaira jo behar nuen, baina eskaileretan okertu eta hirugarrenera joan nintzen. Orduan, zaindari bat, oiuka hasi zitzaidan frantsesez. Enion ez erulertzen eta iesi eskaileretan bera jaitzin nintzen berriro zona komun bateraino. Han bat zeuden beste preso batzu, baina enintzen ausartzen galdetzera ea non zegoen nere ziega, zerbait arraroa susmatuko zutelako. Azkenean, 1000 buelta eman ondotik, lortu zuen 211. ziegaraino arribatzea. Atean, Ismael berasategi jartzen zuela konprobatuta lasaitu egin zen. Onaino helduta, ni hemendik enauten mugitzen ez da arrastaka ere pentsatu omen zuen. Baina oraindik azken ostopoa falta zitzaion, atea irekitzea. Eta batean, lehengo funtzionaria agertu zen. Joseanek bere karneta eta ateko izena erakutsi eta irekitzeko eskatu zion keinuka. Baina tipoak zerbait arraroa susmatzen zuen. Karnetari begiratu zion eta gero aurrean zeukan gizon artegari. Joseanek orduan atea zabaltzeko errepikatu zion berriro bihotzak kasik lehertzear. Eta funtzionarioak ziegako atea zabaldu zuelarik, barnean zen euskal presoa atera zen. Baina non zinen Ismael edo antzeko zerbait esan zuen, ura bere ziegakidea zela konfirmatzeko. Funtzionarioak orduan ontzat eman zuen afera, eta Josean ziega barnera sartu zen, eskerrak. Atea istean animalego emozioa izan zen, sekulako lasaitua. Paradoxikoki, libre bezala sentitzen nintzen kartzelaren barnean. Urrengo egunetan, lo baizik ez zuen egin. 20 ordu jarraian eginen nituen lo, edo horrela. Ailegatu nintzen pentsatzera janarian zerbait botatzen zidatela lo egiteko. Baina, keba, pilatutako estres guziaren gatik zen. Beste euskal presoek egun haietan zenbat lagundu zioten gogoratzean begiak busti zaizkio. 4 edo 5 egunen buruan preso batzuk konturatzen hasita zeuden aldaketaz. Eta zurrumurrua gero eta gehiagoren agotan zebilenez, zaindariak ohartu aurretik bere krimena berak konfasatzea erabaki zuen Joseanek. Zuzendariarekin hitz egin nahi zuela esan zuen. Eta zita eman ziotenean, ezinegona berriro itzuli zitzaion gorputzera. Etzekien zer gertatuko zen. Pastel guztia deskubritzean nola erreakzionatuko ote zuten. Bere ziegakideak komentatu zion, gustura asko joango zela berarekin zandariei geldatuko zitzaien aurpegia ikusteagatik. Baina Joseanek buruan zeukana etzen hori, baizik eta nola esplikatuko zuen bere bihurrikeria. Gogoan dut, zuzendariaren bulegorantz joatean, eskaileretan bera, egan sentitzen nintzela. Ez zait beste inoiz gertatu hori, sentsazio bitxia zen. Hankak lurretik altxatuta ninduan, levitatzen bezala, azaldu du begiak zabaltzabalik. Zertan urentzen den gue aste juntako utximandoka saioa eskerrak beti bezala gue kolaborazale dien Charles Bidegen, Koldo Soazo eta Josu Martinezi. Utximandoka aste hartez 7 arraheda astizkenarekin 4 nun Euskali Irratietan hoikeranik izan ahal bezain zoriontsu, atiatia ondoko egunak arte.